گیان لکات خانه و دخوام لکاتو ها هیچ هستم پی نکرده بو بیانی تن باش دیگه باکا ایمیلی بیانی باش خان مکم امام کریوه لبازار ببونه یادی لدائیگ بوند براز زور سپاس پیتر خان مکم تکاد لیکم خاتو سالی لپیمانگا در مکا تکاد لیکم خان مکم پیتر لیره بدو آتو شوفیری سالی نید جیم بیکا دروا باسر چاو خاتو منشون وره دروا کرا وره دروا دی تو در کراوی دی وره چاوره کن خاتو سالی وره خاتو سالی چاورم کن وره دروا برم دا برم دا پیتر دبیل که بی بانی تن باش چولک کن پیز نکد بفرنو حالن خواردنم بوه نوان لبیرم تو امرو بشوا ویکی بیانید باش خاتو سالی بیانی باش ویکی اگر واتی دگن امرو دتوان توزک بشو بدن او با حالا داتون سالی بله هر استار روکا دشوی من بسر تاو خاتو مالی ویکی بله او تاوری تیکی دی زوی ارمتیم به بنانی بیانی حضر بکن زور منتوم و هرو هفی کش براسی که تکی نخوش بسر ده بین او بیانی با تو شان دنگ خوی ارمینگر هر خاطو یسا ارمینگر هست خیره دکی دی پمبله تو حالا بیکل را گیم راستا بوی راستا دی بابروی سالی تو سلامتی پمبله سالی بله من باشم ارمینگارد چی بوا ارمینگارد خیره اول راستا استا برو قسم لگو مکه اگه نسر زنش دکری ماری عزیزکم چونی؟ ماری خاتو میشون بیوتین که قصه لگل سالی نکین ورا زو خیره دی دی ورا دی نه سالی دی سالی خاتو میشون چی ده سالی؟ ده توانم نگل پان بیم دوی اوی کارکانم تاکر درباره اما ده بی قصه لگل مالی بکی لافینیا، ایسا همو آمادن؟ بله خاتو میشن کواتا، بابا رو بکوان بله خاتو میشن بابا روین خواه جان خاتو میشن دیسان لی پرسرای قطابیان قطابخانه که گوری و براستی سیره تمشاکا خواه و او کته که پیشتر لبسرای پولکه بو بزانه چه زلی چی لبرده راز دکی ده بی او کته چی بسرحات بی؟ ها او با بک زو ملولی لیر راوستاوی هر کل پاکر نو جگه اک تاوی زو پیم بله بو بورا دی باب روین کاری که زور من ماوا باب چین دی وره لگلم بسر چاو آگه در بله وانه ای بازرگای کوفن گردن دا بخری راوسته تا هلیش گونزه آز بورک دکویو سو سو میوش بنده خیلی چه ارزان بکرا تکه همین لزیاتی دتم ویکی همه ایشی تو نیا خاتو من شنوتی هبوی همو کارکان به سالی بکین سالی اتی انا باله بسر چاو بگرا اما لستی او سو سو میوانه که پیویست مانا بسر چاو سالی بزانه کوی گشتی چنده دکاته هشت دقرش اما راستا واب زنم سالی زور لفیکی باشتره چون که ویکی لک دانه و نزنه ویکی همو زرکده چو بازار و سوسو میوه دکری فیلی ری دکره بله دوالی بردن دکم سالی ها دست بینه یک دو سه اما سه شلنا اگه در با اون یعن بکی با تون دیس زاده دری بسر چاو خاتم والی خان مکم دتوانی به تنها بچید مخمی تو ما خمی من نبه ویکی یوادرم همو کاریک بتوانم زور باشا خواد لگو ویکی خاتو سالی چند گناه ها بابتینه چشخن نبخوین ای بابا تخوا بابتین باشه دتین امن با کتا کم وقتی هاتی نکشمیر من استادل نیم لوی که پیشان چون جیاوم ونیان بکی به تندی سزاده دری اگر شتم نکری چی بکم خواره کن رگا کم برده پیتر خاتو سالی؟ خان مکم چیه که لیره؟ پیتر، دوائی های کت پیدالیم براستی استا هاتم شد بکرم، بلام، پارکم پارکی ها لید زید؟ نه خیر، بلام لیم کوتوا لید کوتوا؟ خان مکم، اگر پارد لیون بوا، اوقت نایدوزی تاو لیره؟ ای خواهی کن، ای چون پیویسی کن بکرم پیویسی کن چین خان مکم؟ فرمو ام لیسته بکره پهرشون پینه ماوا زور باشه، استا کارکت جه بجه یکین اگر زور زحمتیش بید، تکه الگل مورا بلام پیتر ام کاره با من بجه بیلا او دلی چی پیتر، دبتوی او همو سوزو میوید بیکشلم مدامه تکاد لیکم ماما بو جاری کتر بخورایی پاکی یکم آوا باشا باو قصانه شرمزارد کردم پیتر قیده نا که هرچند استاکاتی داخستنی دوکانه کشما زور باشا زور سفاز ماما زور سفاز ماما مادم تو هاوری پیتری او به هر زانتر ددمه اوی دمانوی با دستی دینین ام پاره اش لگل خوم دوام چی دتو بی پاره هموشتیگ بکری؟ اما اش دکیویت سر لیستی قرزه کن ای سرگون پیتر ام زارش برتوا بله اما رویده تا چنجارک حتما لای پیمانگاله برای زور خمیتون بو بلام نم بینید با اوام زانی دریان کردوی ترشوی تشوینه که دوره و من زور دوالی بردنده کمپیتر تو زور من دو بیلا برمنوان یا؟ نه من استا گراو متوسر ایشی جارانم استا دوکانکم پاگا کم و هنده پیداویستی ده گوازما پیتر تو کره که زور بهزید اگر وانه بم نتوانم پیداویستی خزانکم داوین بکم من خطاب خانم پیش 3 سال بجه هشت تو جوکو منی خان مکم پیتر بله دمیت بانکم نکی بخان مکم من وکو جاره نماوم استا اگر ایجنکم نبیدنان بخوم خان مکم بانکم که بسالی اینجا زیادر لزاران در مهارید بله اما زور خوشه نام سالیا بانکم که بسالی دی زور شرمکم دی پیتر کواتا سالی سر کوتم کواتا پیتر استا اما هارین بله استا تو لمن گورتری و زور زیادر لمن دزانی زیادر لتو دزانم باشه دکره کمیگل تو زیادر بزنم در باره ام دنیایا فیرم که پیتر تکالی دکم من دمید به حزبم دمید زور به حزب جیم خان مکم ها چی دود پیتر استا؟ بله خان مکم او سالی درست باز پیتر اما بس بکره و بلام خمی مند نبه پیم بله پیتر پش اوی که بینو لشر و بگو درست بخانین پیتر پیتر اما زور زور گرانه لبر اوی تو زور مندو دبی و منیش زور زور بزحمت تیدگم گرنگ نیا لبر اوی نتوانی بطن ها بخانید و دلنیا با پیکو لکاتی خاندین کاتی که خوش بسر دبین کواتا خانمه کم دبی بو اوی فیری وانم بکات ها چی دبید پیتر؟ بهوی اوی زور گران تیدگم دبی بلیم خانمه کم او امش لطنبالی منه ای خواهی گیان بهوی قصه کردنه و دعا کوتین خالگو پیتر سالی هرچیت پیویز بو من یرمتی دادم باشه؟ زور سپاس دکم پیتر خاله گل خواه اگم زور سپاس دکم لنخی دو موقع پیترم بینی براسی سوزو میوهش زور باشت کریوا پیم بله هیز لپاره کمه ایوا بله ها جیمز تماشا که سالی زور لفیکی باشت را وا دیاره سالی زور بره که کاری خوی انزام داوا اتوانین هنده پاره باشا کود کین اگر پیتر نباید چیم دکرد براستی خاتمولی هرگز لینه دبوریم چی؟ پیتر؟ براستی پیتر دمینی؟ خانم بچکولکم چی رویده؟ اوه روی ده هرگیز لیادم ناچه هاوریتی گنزینه چی زور بنر خو همو کس دستی ناکوه ماری او چی جاله بتکوله ای که تنها و تنها راستی داله با تا خوش ایسترین هاوری سالی بگره هر بده سالی بانجی دکا دبین هینی او خوش ایسترین نوان ماری سالی تی به لعقی ده هاتو غلامی ام پرسیار دزانن